قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فرعون سے اس کو رائے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ آپ اے فرعون ان کو یعنی موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو مہلت دیجئے اور شہروں میں چراسیوں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا حاضر کر دیں اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے ان ساحروں یعنی جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرف کا بڑا جادو کھلا سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ماہر جادوگروں کی خدمات سرداروں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو روک لیا جائے اور ملک بھر کے تمام شہروں میں لوگ بھیج دیے جائیں اور مشہور مشہور جادوگر جمع کیے جائیں اس زمانے میں جادو کا بہت بول بالا تھا سب کا یہی وہم و گمان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سحر یعنی جادو اور شعبدہ کاری تھا چنانچہ انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس فنکاری کا معارضہ اور مقابلہ کیا جائے جیسے کہ اللہ پاک نے فرعون کی بات نقل فرمائی ہے کہ اے موسیٰ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو ہم بھی تمہاری طرح کے جادو سے تمہارا مقابلہ کریں گے اب امتحان مقابلے کی کوئی تاریخ قرار دو اس کے خلاف نہ تم کرو نہ ہم موسیٰ علیہ السلام نے کہا عید کے روز صبح کے وقت سب لوگ جمع کیے جائیں اب فرعون نے جا کر اپنی فریب کارانہ تدبیریں اختیار کی اور آخر کار وقت مقررہ آ گیا جادوگروں کا فرعون سے مطالبہ یہاں اس اقرار کو بیان کیا جا رہا ہے جو فرعون اور جادوگروں کے درمیان ہوئی تھی جو معارضہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بلائے گئے تھے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے تو انہیں بڑا انعام دیا جائے گا اور ان کو منہ مانگی مراد دی جائے گی اور انہیں ہم نشینوں اور مقربوں میں سے بنا لیا جائے گا جب فرعون سے وعدہ لے لیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی مبارزت اور جنگ ہے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ یا تو تم پہلے اپنا ہنر بتاؤ یا ہم پہلے بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے اپنا شگوفہ چھوڑو موسیٰ علیہ السلام کی اس میں مصلحت یہ تھی کہ تاکہ لوگ پہلے ان جادوگروں کا تماشا دیکھ لیں اور سوچ سمجھ لیں اور جادوگر اپنی شعبدہ کاری سے فارغ ہو لیں تو حق بات طلب اور انتظار کے بعد واضح اور جلی ہو کر ان کے سامنے آ جائے کیونکہ کوئی بات طلب کے بعد ہی دل پر زیادہ کارگر ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو لوگوں کی نظر بندیاں کر دیں اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ شعبدہ باز جادوگر دکھا رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے حالانکہ رسیاں اور لاٹھیاں در حقیقت لاٹھیاں ہی تھیں دیکھنے والوں کا فقط وہم و خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے جادو سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چلتے اور رینگتے ہیں یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر دہشت طاری ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرو نہیں غالب تم ہی رہو گے اپنے ہاتھ کا عصا یعنی لکڑی لاٹھی تم بھی میدان میں پھینک دو یہ اژدہا بن کر ان سب سانپوں کو نکل جائے گا یہ جادو تو ان کا فریب ہے جادوگر اپنے تماشے میں کامیاب نہیں ہو سکتے محمد بن اسحاق سیرت نگار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 15,000 جادوگروں کی صف بندی تھی ہر جادوگر کے ساتھ اس کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر لاٹھی ٹیکتے ہوئے نکلے میدان میں آئے فرعون اپنے تخت پر ارکان سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جادوگروں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر اپنے جادو سے بندش کر دی پھر فرعون اور لوگوں کی آنکھوں پر اب ہر جادوگر نے اپنی رسی اور لاٹھی ڈالی وہ سب سانپ بن گئے سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ایک پر ایک رینگ رہے تھے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 30,000 سے زیادہ جادوگر تھے سب کے ساتھ اپنی اپنی لاٹھی تھی عوام کی بھی نظر بندی ہو گئی تو یہ منظر دیکھ کر سب ڈر گئے ابن ابی برزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون نے 70,000 جادوگر بلائے تھے 70,000 رسیاں اور 70,000 لاٹھیاں سانپ بنے ہوئے رینگ رہے تھے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وجاءوا بسحر عظیم یعنی ان جادوگروں نے بہت بڑا جادو بتایا